Şuralardaki rağları çok es geçiyoruz. Usulullah derken de hep es geçiyoruz. Hani buralar kadar uzun tutmayacağız ama sert basacağız. Eşhedü en la ilahe illallah. İllallah. Hadi hep beraber. İşte bunu kendi kendine çalışıyor. Az daha tize alıştırıyor. Mesela çok zorlandığını hissetmedin mi? Dinleyici senin yorulduğunu hissetmiyor. İyi okuyucunun kalitesi buradan belli olur. Yorulduğunu hissetmeyecek, nefesin bittiğinde. Nefes yerine hocam, bir o kadar daha uzatabilir. Onun için ben kendi okuyorum ama nasıl dinleyeceğim dediğin zaman kendisi kayda alacak usta. Nerede daraldım, nerede hata yaptım? Mesela herkes doğru okuduğunu düşünür. Yani yanlış okuduğunu düşünsen niye okusun ki orayı öyle zaten değil mi? Doğru. Kendisini dinlemesi lazım veya dinlettirmesi lazım. Problem o. Biraz daha sesimizi açmak için. Ha bu her zaman ezanı tiz okuyacağımız manasına girmez. Yani tiz okuyacağımız manasına girmez. Ama öyle bir name yapmamız icap eder. Usulümüz bu. İlla ki burada karar bulacağız. Şurada. Ya şuralara kadar geldik. Ama sen diyorsun ki ben Ferrari'yim, böyle düz yolda 80'den gidemem diyorsan şuralarda dolaşacaksın. Geliyorsun ama en son orası. İcazın güçlüsü de burasıydı. Ne var? Zorlandığımız yerler özellikle ne yapıyor? Gideceğiz. Yani nerede zorlanıyoruz? Ha camide onu tekrarlamayacağız da kendi kendimize çalışırken ben şurada zorlanıyorum. O taraf uzayın. Benim sol kolum uzayın. O sol kola şey çektiriyoruz. Efendim söyleyeyim. Nedir o? Ağrım var. Yani oraya, ben burada zorlanıyorum. Oraya hiç dokunmayın. Şuraya şey yapayım. Hep zayıflanır, hiç o tarafa doğru basmaz. Hiç o tarafa doğru basmaz. Ama o tarafa doğru basmak da icap ediyor. Ya bizim ses gelen... Yok, ses gayet güzel. Güzel. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yıl derken çıkıyor. Eşhedü enne Muhammeden kaynaklanan durumdan dolayı bu okurken yani çoğu hocalarımızın sesleri şöyle çıkar. La'ya doğru kayar gibi. Kalın olacak. La diyeceğiz. A gibi değil. Tamam mı? La Yeter mi? Yok. Ben... kulağın kurallarından bir tanesi. Ne yaparsanız yapın, sesinizin bittiğini dinleyici hissetmeyecek. Sesiniz bitse bile orada kesivereceksiniz. Çok güzel okusanız bile, çok güzel okusanız bile bütün etkiyi getirin. Şimdi kalp olarak belirliyorum. İllallah bitirdik. Eşhedü enne Muhammed Resulullah da bunu biraz daha değiştireceğiz. Suyullah yapabiliriz. Hani bir iki ses daha yüksek değil. Onları yapabiliriz. Eşhedü enne la ilahe illallah da olabildiğince kısa yapalım. Deneyelim. أشهد أن لا إله إلا الله. Biz önce bir kelimelerin hepsini bitiriyoruz, ondan sonra name yapıyoruz. Kelimelerin içerisinde namemizi yapalım. Hani sonra çok fazla bir şey kalmasın. Yani bir kişi hani şurayı şöyle oku, şurayı şöyle oku hocam derken herkese de. Yani onu da söylemiş oluyorlar, değil mi? Mesela hoca, herkes birbirinden alacağı mutlaka bir şeyler var. Hocam dinlenmesi hoşunuza gidip onu kullanmak istersiniz. Onun için biraz daha hani herkes... Başarılı olacak arkadaşlar var hocam. Şu evet hocam var. Rasulü derken sat çıkar gibi sanki. Evet biraz sulu olacak. Alın kullanması lazım. Alın kullanması lazım. Biraz sulu olacak. Sat gibi bir şey. Biraz sulu olacak. Evet. Kararsızlıklar var değil mi? Yani şurayı şöyle mi yapsam? Yani çok rahat olmadı efendim. Onun da etkisi var. Bir de la, hani şu var ya. La, la diyoruz ya onu yapmayalım. Ya. İlla, illa. Hani Türkçedeki gibi değil. Türkçede ilk derste söylemiştim hani lakin, hala deriz. Arapçada tam tersi durum. La, lakin. Ha, la. Lakin, lakin. Aynı ölçüde. Nasıl başladıysa lam, ı, son. Arapçadaki farkımız bu. Biz Türkçedeki alışkanlıklarımızdan dolayı ona dilimiz öyle gibi. Bir daha. Eşhedü enne Muhammed dört tane şedde var. Eşhedü enne Muhammeden. Buraların tuttuk zaten.